En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Ja, velkommen til Kampagnesporet. Mit navn er David Træs. Mads Fugle er selvfølgelig også med, og det er Peter bag teknikken. Og i dag skal vi selvfølgelig tale en hel del om ekspræsident Donald Trump. Men Mads, jeg vil godt have, at vi lige starter her, hvor jeg er lige nu. Jeg er i Athen. Og forleden dag, der sidder jeg til et arrangement, der handlede om oberstkuppet i 1967. Og det kunne stadigvæk her en hel del år efter ophidse de tilstedeværende. Og det, der i særlig grad førte til en meget ophidset diskussion, det var selvfølgelig, om USA de stod bag oberstkupforsøget i 1967. Argumentet skulle være, at Grækenland var på vej til måske at falde over i den sovjetiske lejr. Men jeg siger der bare, Mads, her, selvom vi mildest talt ikke skriver 1967 længere, det er 50 år siden plus, ikke? 55 år siden, så kunne man bare mærke de her varme følelser hos dem, der var konservative og borgerlige, der ikke havde var så vred på kuppet, men nu tænker jeg særdeleshed på dem, der sad på den anden side, altså sådan lidt venstreorienteret, der var meget pikeret her så mange år efter, over hvorvidt det var amerikanerne, der havde blandet sig. Og hvad var deres svar? Altså, de konservative, der var til stede, de mente ikke, at amerikanerne havde blandet sig, men de mente, at det kunne der nu godt have været god grund til at gøre, fordi de mente, at det var rigtigt, at der i 1967 var en risiko for, at Grækenland ville falde over i den sovjetiske lejr. Det mente de var en reel risiko. Omvendt sagde dem på venstrefløjen, at det passer simpelthen ikke. Vi, altså selvom de her ikke var med i kampen dengang, men stadigvæk er venstreorienteret, vi kunne ikke drømme om at falde over til Sovjetunionen. Det handlede bare om, at amerikanerne i ledtog med konservative og militærfolk i Grækenland bare ikke ville tillade en venstreorienteret regering. Men er altså nu, jeg indrømmer gerne her, at det er ikke et af de her emner, jeg er tættest på. Mit kendskab til den periode i græsk historie, det indrømmer jeg gerne, den begrænser sig meget til, kender du den bog, der blev skrevet af Ioanna Falaci, der hed En mand, den blev skrevet, den blev, jeg tror, den udkom i 1980. Hun var jo, hun havde italiensk forhold. Ja, og hun har et forhold til en, der er dybt involveret i det her kup. Og hele den her periode i græsk historie. Så det er min det er et fantastisk værk, Unomo. Men jeg ved ikke, hvor jeg har aldrig vidst, hvor altså det er jo sådan en pseudo-biografi, ikke? Og jeg har aldrig vidst, hvor altså den handler om ham her, hvad hedder han, Panagoulis, Alexandros Panagoulis, og jeg har aldrig vidst, hvor tæt den var på virkeligheden, og har ikke fulgt op på det sidenhen. Den er jo heller ikke kendt for at være sådan særlig pro-amerikansk, men det var man jo bestemt heller ikke i den periode, men hvorvidt amerikanerne var involveret i det, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har efter den her seance, jeg var til, så har jeg slået det sådan op og prøvet på at finde ud af det, og det er, som det så ofte er i den slags konflikter, eller den slags diskussion om noget så stort som et kup og en diktatur, der tager over fra nogle andre, der har valgt og alt det her, så er det omgæret af så mange diskussioner, at der ikke er sådan en definitiv afgørelse, ja, amerikanerne var med, eller nej, amerikanerne var ikke med. Amerikanerne siger selv, det er jo ikke så stor en overraskelse, at de ikke var med. Der er nogen, selvfølgelig typisk på venstrefløj, der siger, at de var med. Men det, der egentlig interesserer mig, det er ikke så meget det, at det foregik her på det her tidspunkt i 67. Det er bare det der med, Mads, hvor tit vi er i et eller andet land i verden, altså i et ustabilt demokrati typisk jo, der nogle gange er autoritært, nogle gange er demokratisk, måske aldrig helt rigtig demokratisk. I de her lande, der spiller USA's sådan, udenrigspolitik jo simpelthen så ofte en rolle, at det sådan er den tredje spiller ved siden af højrefløj og venstrefløj i mange af de her lande, der kan mærke, hvor stor amerikansk udenrigspolitik, hvor meget det fylder. Ja, og det og at man aldrig holder op med det. Altså det er som det er sådan en rejse tilbage i tiden. Men den pointe, jeg havde før med en mand af Werner Falaci, var, ja, at jeg kan huske, at jeg læser den, at man sådan at man får selvfølgelig beskrevet højrefløjen, der begår tortur og er fuldstændig ligeglad med hver form for anstændighed og moral, når det handler om at overholde de mest banale rettigheder, man bør have i et samfund, sat op mod venstrefløj, der synes lige så voldsparat og kaotisk. Så jeg kan huske billedet af den periode, jeg fik sådan via hendes bog, var der sådan vendte tilbage til mig, da man havde de her meget specielle valg, hvor græsk politik blev mere og mere radikaliseret i en årrække oven på den skældkrise, de jo løb ind i nyere tid, og jeg var fundet over, hvor hurtigt Grækenland kunne blive radikaliseret i en nærmest fascistoid og en nærmest kommunistisk retning på rekordtid. Men forstod det ligesom ud fra det, hun havde beskrevet i sin tid. Så er det jo et sjovt, så skal jeg nok lade med at tale mere om Grækenland, men det er sjovt, at det hedder jo oberstkuppet, og det hedder det, fordi det var en gruppe oberster, der rent faktisk begik kuppet, men inden de begik kuppet, der havde de begået et kup mod de generaler, der egentlig havde tænkt sig at lave kuppet. Så det er derfor, det var oberster, og ikke generaler. Det var simpelthen, fordi obersterne kuppede generalerne, hvorefter de kuppede landet. Men det var tilbage i 1967. Siden, Mads, er Grækenland jo selvfølgelig, som vi alle sammen ved, både blevet demokrati, medlem af den europæiske union og medlem af NATO, og hvad ved jeg. Så det var bare sådan en historie om det, men stadigvæk interessant, synes jeg bare altid, det med, når man mærker den der varme følelse, enten ophidset eller venlig, når amerikanerne har blandet sig i udviklingen i et eller andet land i Europa, eller Latinamerika, eller Asien, eller Afrika, eller hvor det nu måtte være hen. Men Mads, vi skal skifte til direkte USA, fordi ekspræsident Donald Trump, han er fyldt 77 år i denne her uge, og jeg siger dig, han må have et endnu større ønske om, at hans fødselsdagsgave, hans store fødselsdagsgave, det bliver, at han bliver genvalgt i 2024. For ellers, så må vi jo sige, at der er en reel risiko for, at han bliver dømt ved den sag, han nu er tiltalt i, om at have forbrudt sig mod USA's spionagelov. Og hvis han ikke bliver valgt, hvis han bliver dømt, og han ikke bliver valgt, ja, så kommer han jo nok til at sidde i fængsel. Omvendt, hvis han bliver valgt og dømt, så kan han måske benåde sig selv. Ja, det... Og der er mange lag i det, der sker her. Der er selvfølgelig det ene, som jo er broen til det, vi lige har talt om, ja, med Grækenland. Altså det her med, som nu skal jeg nok blive ved med at lade mig blive med at vende tilbage til, at jeg engang har læst en bog, der handler om noget i Grækenland. Men den handler jo om en mand, der forsøger at slå, altså den person, der bliver diktator oven på kuppet i 67, altså ham, der hedder Papadopoulos. Han bliver forsøgt myrdet den mand, som Ojana Falaci skriver om. Og det, der er sådan i... det, der sådan er kendetegnet ved det græske system på det her tidspunkt, er jo, at at staten bliver sådan et redskab for at håndtere dem, man politisk er uenig med, der er ingen retfærdighed i systemet, og det radikaliserer selvfølgelig også de andre i systemet, i stedet for at slå dem ved valg eller gøre andre ting, så bliver man nødt til at forsøge at vinde med bomber og med andet. Og man kan jo selvfølgelig diskutere om, det er i hvert fald en del af det, der er Trumps pointe i det, der foregår lige nu, det er, at USA jo er på vej i sådan en retning. Han opfatter sig selv som en, der nu er det jo hans anden gang, han bliver på kort tid, hvor han bliver sigtet, og i Trumps univers er alt det, der foregår nu imod ham, især den her anden sigtelse, for at have haft en lemfændig omgang med, og vi må sige, det er en meget lemfændig omgang, han har haft med fortroligt materiale, at i Trumps univers, der er alt det her noget, der er bundet direkte sammen med det, de gjorde tidligere, nemlig at snyde ham ved sidste valg, for den valgsejr han retlig valgt, hvis man skal citere Trump her. Det er jo sådan, det hænger sammen med Trump. Først snød de mig ved valget og lod Biden vinde, selvom han ikke havde vundet. Og nu bruger de så staten til at forsøge at sætte mig i fængsel som en anden Alexandros Panagoulis. Jeg siger ikke, at Trump ved, hvem Alexandros Panagoulis er, men det er sådan vel det link, der på en eller anden måde er til, at du sidder i Athen, hvis vi skal søge meget, hvis vi skal finde sådan et spor. Og omvendt, så er der selvfølgelig fortælling om, at der har ikke været noget kup i 2016. Det er selvfølgelig også den rigtige fortælling. Der er regler for, hvordan man skal omgås fortroligt materiale, og man kan ikke have meget hemmeligstemte materiale stående i bokse, der vælter ud på gulvet i et lokale, der hvor tjenerne render rundt på Mar-a-Lago. Det er jo fuldstændig bizart at læse om den sigtelse, der er rejst mod Trump, som tiltale. Ja. Ja, der er mange punkter i tiltalen, og det han hele 37 af dem, og når man sådan hører, hvordan at man har haft amerikanske atomhemmeligheder liggende i en kasse, der er blevet væltet på gulvet, så indholdet ligger ud over gulvet, og så videre. Det er så absurd at være vidne til, og Trump, der bevisligt har modarbejdet, at man tilbageleverede det her materiale, og hele tanken om, hvad skulle han med det. Men det er jo den her fortælling, der er om det, og som man kæmper om lige nu. Og jeg er ret sikker på, at de fleste demokrater synes, det er rigtig fint, at den amerikanske stat er i gang med at rejse sigtelse mod Donald Trump. Omvendt tror jeg så også, at det her, det vil i hvert fald på den korte bane, så vil, hvis man skulle stemme lige nu i USA, om hvem der skulle repræsentere det republikanske parti, og bare spørge den gennemsnitlige republikanske vælger, så føler man ret overbevist om, at med alt det, der er sket her for nylig, så vil Trump blive republikanernes kandidat. Sådan ser det i den grad ud. Det vender vi lige tilbage til om et øjeblik, eller det ser i den grad ud til, at han bliver det. Der er intet i sol og måne, der tyder på noget andet på nuværende tidspunkt, men det kan vi lige vende tilbage til om et øjeblik. Vi skal lige slå fast, at ekspræsident Trump, han taler om, at Biden bruger staten som et våben mod sine politiske modstandere. Det han siger, det er, at det er Biden, der har anlagt sag mod Trump. Og her skal vi jo lige holde fast i, hvad skal man sige, det korrekte i, hvad der foregår. Vi kan der bagefter problematisere det, men det korrekte er, at USA's justitsministerium har en særlig status i USA, hvis vi sammenligner det med Danmark. Det er mere uafhængigt justitsministeriet, end et dansk justitsministerium er af sin statsminister, den regering, man sidder i. Men foruden det, så har den siddende demokratisk udpegede justitsminister Garland udpeget en særlig undersøger. Han hedder Jack Smith. Og det er denne Jack Smith, der har brugt en masse tid på at undersøge alt det her, der er fundet på Mar-a-Lago. Han går ind hos en grand jury, altså en gruppe af jurymedlemmer, der er valgt i Miami, og omegn, der er styret af en dommer, der er i øvrigt af en republikansk udpeget dommer, og det er denne jury, det er denne grand jury, der nu har tiltalt, altså godkendt statens anklage mod Donald Trump. Så det er altså ikke noget, Biden sådan helt af sig selv har kunnet finde på. Men derfor, Mads, nu forklarer jeg bare, hvordan spillereglerne er her. Derfor må vi jo alligevel huske på, at der går jo en linje tilbage til Biden et eller andet sted i det her spil. Ja, selvfølgelig gør der da det. Det kan man jo ikke benægte. Biden er ansvarlig for det, der er den udøvende magt i USA på føderalt niveau. Og det kan man jo ikke... Det er jo ikke til diskussion, og selvom man har et meget uafhængigt federalt justitsministerium, så er det stadigvæk altså Biden, der er øverste chef for det. Så selvfølgelig er der noget rigtigt i det, men jeg tror, det der bliver forsøgt sagt fra Trumps side og Trumps støtters side, er jo, at det er Biden, der har orkestreret det her. Og hvis man nu lige leger med den tanke, så vil det jo være ret genialt af Biden, fordi jeg tror, Biden føler sig overbevist om, at man kan slå Trump, at hvis bare man kan få ham som kandidat, så genvinder man også præsidentembedet, hvorimod de fleste andre republikanske kandidater vil være meget mere vanskelige for Biden at slå. Så jeg kan jo godt forstå ønsket om at lave konspirationer på det her område. Jeg tror bare ikke, det er rigtigt. Vi skal lige holde fast i, at Jack Smith, han i forbindelse med den her grand jury afgørelse forleden, at han også ud at sige nogle ord om, hvorfor det er, at han mener, at der er grundlag for at føre den her sag. Lad os lige høre et lille halv minut af, hvad Jack Smith han sagde i forbindelse med tiltalen. Good afternoon. Today, an indictment was unsealed, charging Donald J. Trump with felony violations of our national security laws, as well as participating in a conspiracy to obstruct justice. This indictment was voted by a grand jury of citizens in the Southern District of Florida, and I invite everyone to read it in full to understand the scope and the gravity of the crimes charged. Ja, Mads, det, der er centralt her, det er jo, at Jack Smith, han siger, at han både er anklaget for at have stjålet, taget de her dokumenter, men dernæst også har deltaget i, har været centralt i en konspiration om, en sammensværgelse om, ikke at ville udlevere de her papirer til rette myndigheder, da han bliver gjort opmærksom på det. Og angiveligt, så har de optagelser, hvor i Donald Trump, han anerkender, at der i hvert fald er nogle af de papirer, han har, som han ikke burde have haft, og som han ikke selv har sørget for at afklassificere, mens han var præsident. Og nogen, som han også selv mente, at det var, hvis bare han tænkte, at de skulle afklassificere, så kunne han gøre det. Så der er mange diskussioner omkring det, men alt det får vi jo, at vi får syn for sagen, når der fælles dom i den her sag. Men der er jo noget, vi ved, som vi ikke behøver at spekulere om, og det er jo det her groteske med, at Mar-a-Lago er et sted, hvor tusindvis af mennesker kommer forbi. Tusindvis af mennesker er der for at spise og overnatte og have bryllup og rundt fødselsdag og jubilæum og alt muligt andet. Og der er ud over de mange, mange tusinder gæster, så er der et meget stort personale, der vælter ud og ind. Inden midt i det her kompleks, der ligger der et rum, og inde i det rum står der en hulens masse kasser, hvor der stikker notater op, hvor der står yderst fortrolige nukleare hemmeligheder og andet. Og man tror jo ikke på det, før man læser det her anklageskrift. Men det er det, der er tilfældet. Ja. Og på et tidspunkt kommer der nogen ind på det her lokale. Han har også en mand, som I ser går rundt og flytter meget på de her kasser for sig, Donald Trump. Han har sådan en bodyman, som amerikanerne kalder det, der har meget med de her kasser at gøre, og som overhovedet ikke på nogen måde er clearet til at have noget som helst med de her kasser at gøre, som går og flytter på dem for Trump indimellem, og Trump selv går og flytter lidt på dem og kigger i dem osv., og de vælter, og der render personale ud og ind, altså så kommer der en opvasker der ind, og rengøringspersonale, og en der leder efter, altså servietringe, og altså det er sådan helt skørt, det her. Og derinde midt på Mar-a-Lago, der har man altså et rum, hvor hvis man får adgang til materiale, der er der, så vil man kende til nogle meget, meget dybe amerikanske hemmeligheder, som Trump har syntes var så interessante, at han gerne ville have dem med hjem. Vi aner ikke hvorfor, men det er ret bizart. Og vi ved, også, Mads, at meget af det materiale, som han havde liggende der i de her kasser, ifølge det anklageskrift, vi kender på nuværende tidspunkt, det var materiale, som også kan kompromittere USA's allernærmeste allierede, altså de fire andre engelsktalende lande, Canada, New Zealand, Australien og England må det være, som er med i, det hedder Five Eyes. Så det vil sige, det var materiale, som det kun var Five Eyes, der skulle se, men det vil sige, der kan også ligge materiale deri, som kan kompromittere England, Australien, New Zealand og Canada. Og Trumps modstandere er jo, og Trumps modstandere lige nu, er ikke demokraterne, skal man huske. Det er de andre republikanere, der gerne vil være kandidat i stedet for ham. Og Trumps modstandere er jo gået i gang med at spekulere. Der er Nikki Haley-versionen, hvor man sådan på en pæn måde siger, at det her, hvis der er begået noget ulovligt og så videre, så er det selvfølgelig ret alvorligt, det her. Og så er der Chris Christie, som jo nok ikke har nogen som helst mulighed for at blive valgt, men mange støtter ham, fordi han er så god til at smadre andre kandidater. Vi kan nok huske tilbage i 2016, var det ham, der tog livet af Jeb Bush som kandidat, uden selv at få noget personligt ud af det. Det løftede ikke Christies kampagne, men det smadrede Bushs kampagne, og mange håber, at det er det, han kan gøre nu. Og Bush måtte jo ligesom indse, at det kom ikke videre, efter han havde haft en debat med Chris Christie. Og den her gang er der mange, der håber, at Chris Christie vil kunne demontere Trumps kampagne. Jeg ved ikke, om de nok er lidt... deres forhåbninger er nok større, end hvad Chris Christie kan bære, men Chris Christie siger jo om Trumps motiver for det her, han spekulerer jo bare som han nu gør, Chris Christie, han siger jo, jamen hvorfor har Trump gjort det her? Er det fordi, han vil, at han vil via sin svigersøn og andre sælge fortrolige oplysninger til lande, der vil give en høj pris for det? Altså underforstået, er det, hvis Saudi-Araberne vil give mange penge til Trump personligt for at udlevere materiale, de ellers aldrig ville kunne komme i nærheden af, jamen så ville Trump kunne sælge det videre. Og det er jo den debat, der godt kan gå hen og blive lidt lakrids for Donald Trump. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Det tror jeg nok, og lad os nu prøve at antage et øjeblik, at det republikanske primærvalg, det var et republikansk primærvalg i en normal virkelighed. Lad os nu antage det, og det er det ikke, men lad os nu antage et øjeblik. Så tror jeg, at det ville betyde rigtig meget, hvis en eks-justitsminister under Donald Trump selv gik ud og forsvarede statens anklager mod ham, der plejede at være hans egen boss. Lad os lige prøve at høre, hvad eks-justitsminister Bill Barr, der altså var justitsminister under Donald Trump, han siger om den her sag, og det gjorde han på Fox News. And I have spoken out for 30 years about the abuse of the criminal justice process to influence politics. But this is simply not true. This particular episode of trying to retrieve those documents, the government acted responsibly, and it was Donald J. Trump who acted irresponsibly. MS, det ville normalt være en virkelig alvorlig ting, at eks-justitsministeren, man selv havde udpeget, sagde, at den person, der var ens chef, han har handlet groft uansvarligt. Ja, i hvert fald med mindre samme person jo også igennem længere tid tydeligvis fører åben krig mod sin tidligere chef, og det gør bare jo. Så han, altså han er jo en af dem, der er kilde til nogle af de mest farverige citater om Donald Trump, og han præsenterer jo Donald Trump som en, der er altså fuldstændig ude af stand til at lede noget som helst, og slet ikke verdens mest magtfulde nation, og han går gerne til citat. Så derfor har Barr nok selv taget noget af luften ud af sit eget angreb, fordi han siger mere af noget, han har sagt meget af i forvejen. Lad os tage en anden af samme type, nemlig den tidligere nationale sikkerhedsrådgiver for Trump, John Bolton, som kom ud af det embede på en måde, hvor han hang noget med næbet, for nu at sige det, som det er. Men John Bolton, han har også været meget efter Donald Trump, og det er han også i det her klip, som er fra CNN. If he has anything like what the complaint, what the indictment alleges, and of course the government will have to prove it, then he has committed very serious crimes. This is a devastating indictment. I speak here as an alumnus of the Justice Department myself, because not only is it powerful, it's very narrowly tailored. They didn't throw everything up against the wall to see what would stick. This really is a rifle shot, and I think it should be the end of Donald Trump's political career. Han synes simpelthen, at det her det bør være afslutningen på Donald Trumps politiske karriere. Det tror jeg godt, vi kan sige, Mads, apropos hvad du talte om lige før. Det ser ikke sådan ud på nuværende tidspunkt. Han er i fuld kampagne-mode. Både og, ikke? Fordi ja. På den ene side, så når du har, og det var også det, jeg forsøgte at sige i starten, det her med, når du har fået overbevist rigtig mange republikanske kernevælgere om, at valget i 2016 var fup og fidus, og at hele systemet er korrupt, og der er en dyb stat, der er pillerøden, og den modarbejder alt det, som Donald Trump står for. Hans pitch til alle de her kampagnemøder, Donald Trump, det er, at det eneste, der står mellem dem, altså den dybe stat, og dig, vælgeren, det er mig. Og det er derfor, de angriber mig. Jeg er den eneste, der forsvarer den lille mand, det almindelige menneske i USA, og det hader de mig for. Den fortælling er jo derude, og det betyder jo selvfølgelig, at alt, hvad der sker imod Trump, det, jeg tror ikke mange af Trumps kernevælgere sætter sig ned og egentlig læser anklageskriftet. Og hvis de gør, jeg er ikke sikker på, at de tror på alt det, der står der i. Så jeg tror bare, de ser det som bevis på den her dybe stat. Og det tror jeg på den korte bane er i stand til at løfte Trumps primærvalgskandidatur til nye højder. Og han er jo i forvejen favorit til at blive republikanernes kandidat. Det tyder alle målinger på, men primærmandsmålinger er nogle, man skal være meget, meget forsigtig med. Når det er sagt, så tror jeg, at det her det er med til at løfte hans kandidatur endnu mere, fordi det forstærker den her vrede MAGA-vælger i, at den dybe stat er imod deres helt, og derfor er det endnu vigtigere, at de stemmer på ham igen. På længere bane, og det, tror jeg, at mange sådan almindelige republikanere og dem, der ikke lige render rundt med MAGA-udstyr på, og som er mere veluddannede også tit, jeg tror, at de tænker om alt det, der foregår nu, at vi har muligheden for at opstille en fuldstændig almindelig republikaner, og så have rigtig gode muligheder for at vinde næste præsidentvalg. Eller vi kan også gøre noget, der er helt sikkert, nemlig at stille Donald Trump op, og så tabe igen for fjerde gang. Altså man tabte til valget i 2016, man tabte midtvejsvalget derefter, og det der lå før det. Så man har jo en lang fortælling af nederlag omkring valgkampe, hvor Trump har fyldt meget, altså nederlag for republikanerne, så hvorfor ikke vælge et mere sikkert kort, når nu demokraterne insisterer på at stille en så gammel mand op igen som Joe Biden? Ja, det der omvendt må være Joe Biden, så jeg tror også, du var inde på det før. Hans strategiske interesser i det her, det er, at det der med de fire valg i træk, hvor Donald Trump har tabt, hvor det republikanske parti har tabt, fordi han har været spidsen for partiet, det vil de jo nok have en stor tiltro til, at kunne gentage sig, fordi de vil tro, at denne her sag, sammen med alt det andet, vi kender, som dem, der ikke kan lide Donald Trump, virkelig ikke kan lide ved Donald Trump, den vil fastholde ham i en situation, hvor han simpelthen ikke kan række ind over midten og få nogen som helst andre, end dem, der er hans mest begejstrede tilhængere. Det ved vi, det er sådan 44-45%, 46% af den amerikanske befolkning på de bedste dage. Han kan ikke række ud over dem. Det er stadigvæk det kort, som er det stærkeste kort for Joe Biden. Ann Coulter, der jo er en højrefløjspopulist, hun skrev på Twitter noget, jeg bed mærke i, nemlig, jo, selvfølgelig er der tale om et komplot. Og komplottet er at få jer til at stemme på Trump igen, så Biden er sikker på at vinde. Altså i hendes optik var komplottet ikke noget, der var rettet mod Trump, men at gøre ham til MAGA-fløjens helt, fordi demokraterne med stor sandsynlighed vil stå med rigtig gode kort på hånden for at slå Trump, hvis republikanerne stiller ham op igen. Og det synes jeg er en ret interessant betragtning. Og hvis vi har en af de republikanere, som er mere moderat, men som ikke vandt, da han selv var præsidentkandidat tilbage i 2012, hvor han tabte til Barack Obama, nemlig Utah-senator Mitt Romney, så er han jo en af dem, der er ude at sige de her ting tit, enten indirekte eller direkte. Så lad os bare lige høre, for god ordens skyld, hvad han som republikansk senator siger om den her sag. I'm angry. The country is going to go through tumult as a result of one thing. President Trump didn't turn over military documents when he was asked to do so. Why did he just turn the documents in? Had he done so, he certainly would not have been indicted. I'm sure his lawyers told him that. What was the purpose? Det er jo et ufattelig godt spørgsmål. Hvorfor i al verden? Altså, han kan køre ud af det her mange gange, fordi det er ret tidligt, det kan man se ud af det her anklageskrift. Det er ret tidligt, at man går i gang med fra officiel side at bede Trump om at aflevere noget af det meget materiale, han har liggende. Og han gør alt, hvad han kan for at obstruere det. Og han begynder også at flytte rundt på det, sådan man ikke kan måske finde det. Og på den måde ender det jo inde i et vaskerum i midten af Mar-a-Lago. Det minder mig om, det var også noget af, nu ser du vaskerum, og vi har den store scene, hvor tingene står på forskellige steder i Mar-a-Lago, men vi har også en hel mængde kasser, der står inde på et af Mar-a-Lagos, et af Trumps toiletter, badeværelser. Og ja, det bliver Kevin McCarthy, altså lederen af repræsentanternes hus, republikaneren Kevin McCarthy, spurgt om forleden dag inde i kongressen. Altså, ser det egentlig godt ud, at en præsident har sådan nogle kasser stående i toilettet? Lad os lige prøve at høre udvekslingen her. Was that a good look for the former president to have boxes in a bathroom? I don't know. Is it a good picture to have boxes in a garage that opens up all the time? A bathroom door locks. Ja, det er jo en bizarre ting, han skal sige her. Det, han henviser til, det er, at Biden også havde noget materiale liggende i sin garage. Men der er en meget stor forskel på de to sager. Jamen, der skal lige, inden du kommer til sagen, så vil jeg bare sige, Kevin McCarthy skal forsøge det her i en bizarre virkelighed og tale om forskellen på, om ting står i en garage eller, eller på et badeværelse. Så er hans argument, at et badeværelse kan i det mindste låses. Ja, det var det bare ikke. Nej, det var det bare ikke, og det, jeg har heller ikke indtryk af, at det stod inde i selve... når man læser det, kan man se, at folk er væltet ud af ind af de her lokaler, han har flyttet de her bokse rundt i. Så der er måske gået en eller anden... så kommer der en stuepige ind der og tænker, hvad er det, der står der? Nå, det er planerne for, hvordan vi vores... nukleare missiler i ubåde, de skal affyres, hvis der kommer en atomkrig. Det er da et spændende dokument, det vil jeg lige kigge på. Altså, det er jo sådan helt skørt. Men der er en forskel, fordi da Biden bliver opmærksom på, at man har det her materiale hos familien Biden, eller hjemme hos Biden, og det er rigtigt, det står i Bidens garage, så samarbejder man med det samme med at få det udleveret. Og derfor ender man jo med at have sådan en dialog om, hvorfor er der egentlig mange præsidenter, der har taget materiale med hjem, de aldrig skulle have taget med hjem. Jeg har jo været en del af præsidentarkiver i mit liv, og når man er igennem arkiverne, vil man også tit lægge mærke til, at der ligger meget materiale, som man er forbløffet over, at det er endt uden for Det Hvide Hus. Og det skyldes, tror jeg, at mange præsidenter, når de kommer hen mod afslutningen af deres første embedsperiode, så begynder de at gemme på ting, som, og deres system begynder at gemme på ting, som sådan skal understøtte den opgave, der ligger i at formidle deres tid som præsident. Det skal under, hvad var det en, der skete osv., og hvis man skal skrive sine erindringer, så kan det være rart at have sådan noget. Og derfor har der jo nok været en gråzone, hvor Biden, måske også Obama, måske også Busherne osv., at nogen der har taget materiale hjem, man ikke skulle tage med hjem. Og derfor er man ude og lige prøver at finde ud af, er det sådan, det er? Altså, tager I noget med hjem, som I ikke må tage med hjem? Og hvis I gør, kan I så ikke indlevere det igen? Og da den virkelighed kommer til Biden, så samarbejder man jo om at få indleveret det her materiale igen med det samme. Det gør Trump ikke. Han begynder at gemme det. Han begynder at flytte rundt på det, og han gør alt, hvad han kan for at obstruere, at de føderale myndigheder får fat på meget hemmeligstemmelig materiale. Og der er ikke noget, der tyder på, at det, der lå hos Biden, var meget hemmeligt. Der er meget, der tyder på, at meget af det, Trump har taget med hjem, er virkelig nogle af de dokumenter, som man altså normalt opbevarer meget, meget sikkert. Jeg kan sige, at i det danske system, der er det jo sådan, at eksempelvis over i Forsvarsministeriet, der har man sådan en hemmelig pengeskab, eller ikke et hemmeligt pengeskab, men et pengeskab, hvor indholdet af det pengeskab, det er sådan de mest hemmelige ting, som vi har af information i Danmark, og det er egentlig et pengeskab af en grund, og der er en grund til, at det kan alle ikke bare kigge på, og det ville være rigtig mærkeligt, hvis de ting på et tidspunkt dukker op på Troels Lund Poulsens toilet. Altså, i store kasser. Og står i kasser der, især samtidig med, at han er begyndt at lave udlejningsvirksomhed, sådan at der kommer tusindvis af mennesker forbi det toilet, hvor han har stillet det indhold. Vi skal lige sige, Mads, for at få lidt tal på, du nævnte før selvfølgelig, at meningsmålinger så lang tid før et valg kan give mere eller mindre, frem for alt mindre mening at kigge på, men det er alligevel interessant, synes jeg, at Donald Trump, han uge efter uge holder en opbakning blandt de republikanske vælgere på sådan lige omkring 50%, altså cirka, jeg har rent sagt, hver anden, og at DeSantis, han ligger på sådan cirka hver femte, lige omkring 20%, og så kommer de ellers nedad i lave tal, det vil sige 5% i gennemsnit eller mindre. Vi skal lige holde fast i, at i sidste uge, der teasede vi jo for, at Mike Pence, vicepræsident under Trump, han agtede at stille op, og nu ved vi, at det gør han. Så lad os lige prøve at høre et lille klip, hvor han taler om, Mike Pence taler om Trumps rolle, ikke i forbindelse med Stormy Daniels grand jury-sagen, tiltalen, ikke i forbindelse med spionagetiltalen, som vi lige har talt om, men i forbindelse med alt det, der skete ved stormløbet på kongressen den 6. januar 2021. Lad os høre Pence her. As I've said many times, on that fateful day, President Trump's words were reckless. They endangered my family and everyone at the Capitol. But the American people deserve to know that on that day, President Trump also demanded that I choose between him and the Constitution. Now voters will be faced with the same choice. I chose the Constitution, and I always will. Ja, det er jo klare ord her fra Mike Pence, der ligger i sådan et gennemsnitlig opbakning på lige omkring 5%, og der har han ligget sådan nogenlunde der i meget lang tid. Han har ikke fået noget optik af officielt at melde sig som kandidat, men altså, han forsøger at spille en rolle, hvor han så rigtigt, men hvor Trump så forkert. Men virkeligheden er jo stadigvæk, Mads, at Mike Pence, han sad ved siden af ham i 4 år. Altså, ja, og Pence's fortælling er jo, at det gjorde han for sit lands skyld, og da han blev presset til at skulle vælge, så valgte han rigtigt. Men, og den fortælling er jo nok ikke, vi har evidens for, at den ikke er helt forkert. Altså, han valgte jo rigtigt på et tidspunkt, hvor han skulle vælge mellem Trumps villighed til at underkende en demokratisk handling, og bruge systemet så godt han nu kunne til at få det til at blive til virkelighed. Der valgte Pence jo rigtig. Men for mange republikanere, der er Pence jo en, der der man kunne vælge, om man ville stå på den rigtige eller den forkerte side af historien, så valgte man at gå ombord på Trumps projekt, fordi man ikke kunne sige nej til posten som vicepræsident. Og vi ved jo, at den er magtfuld, fordi den kan og har ofte været trinbrættet til at kunne række ud efter præsidentembedet. Og det skal han jo overbevise, ikke MAGA-vælgere, for de hader ham, men det skal han overbevise almindelige traditionelle republikanere om. Og det er da ikke meget, der tyder på, at han har nogen større succes med. Hans egne vælgerbase, den der hedder Evangelicals, bakker ikke op om Pence, og det er usædvanligt, fordi han er en ret klar repræsentant for det religiøse højre i USA. Men altså, vi skal også lige nævne, at over på den anden side af trinbrættet, han har sagt, over ved demokraterne, der er der jo i princippet også et primærvalg, der skal gennemføres. Selvom om Joe Biden stiller op igen, så kan man jo vælge at stille op imod Joe Biden, og det er der et par stykker, der gør. Den, der klarer sig bedst, det er Robert F. Kennedy, men ikke den Robert F. Kennedy, men en nevø af ham, der stiller op. Og bare lige for at tage tallene. I gennemsnit, der står Donald Trump altså til 53% opbakning hos republikanerne, hvor man har et rigtigt valg. Joe Biden, som kun har to modstandere mod sig, han står til 63%, mens Kennedy, han står til 16%, og Williamson til 7%. Det er jo store tal, når man siger, at det faktisk bare er sådan en slags proforma-valg, som jo siger noget om, hvor mange demokratiske vælgere, der også er utrygge ved Joe Biden. Ja, og det er jo så problematisk, som det kan være, og vi kan også godt blive forledt, tror jeg, til at drage nogle konklusioner, der vi nok skal være lidt forsigtige med. Fordi der er ingen tvivl om, at hvis der stillede en stærk demokrat op, ja, altså en, der ikke var skør, ligesom Kennedy, eller mere eller mindre ukendt, ligesom de andre kandidater, der måtte ende på hos demokraterne, er nogle meget marginaliserede typer. Der er ikke en stor establishment udfordring til Biden, fordi det gør man bare ikke. Og der er jo navne derude. Et af dem vil jo være sådan en som Gary Newsom, og han bliver jagtet af journalister hele tiden, der vil ham til at Californien sige, kunne du ikke tænke dig at lade være med at regere Californien, og så række ud efter at regere USA. Og det er tydeligt noget, som Gary Newsom godt kunne tænke sig. Og alligevel, så holder han igen, selvom mange godt ved, at Bidens tal jo viser, at Biden virkelig har en glaskæbe. Hans egne vælgere er glade for, at han slog Trump i sin tid. Nu synes de også, at han er for gammel. Og de vil gerne have et alternativ. Det betyder ikke, at de ikke nok skal stemme på ham igen, især hvis han sætter op mod Donald Trump, men det har vel hele tiden været et problem for Biden, at hvad sker der, hvis republikanerne besinder sig og vælger DeSantis eller Nikki Haley som hovedudfordrer, så er vi nok i en helt ny situation, fordi noget, eller meget uviljen mod Trump, skyldes jo Trump selv. Ikke Trumps politik. Mere grænsekontrol, mindre føderalisme i USA, mere magt til delstaterne og lavere skat osv. Alle de her ting, og et opgør med både identitetspolitik og styr på flygtningssituationen i USA, alt det her er meget populært blandt rigtig mange amerikanske vælgere. Hvis det bliver sagt af en mand, der ikke er så aparte og har alle de fejl, som Trump jo tydeligvis har, kan man så vinde det valg? Det er jo det spørgsmål, man skal stille sig til som demokrat. Og så skal vi også sige, at vi er vant til at i nyere tid, at præsidentkandidater i de to partier, de sådan har spillet sig på banen allerede omkring årsskiftet i det år, altså det vil sige omkring 1. januar senest, i det år, hvor der er valg, for eksempel nu her 1. januar 24 i forhold til valget i november måned 24. Men sådan har det jo ikke altid været, og hvis vi går lidt længere tilbage i tid, Mads, så har vi tit talt om, hvordan Edward Kennedy tilbage i 76 udfordrer Jimmy Carter som siddende præsident. Det er en situation, vi tit har talt om. Men hvis vi går tilbage til valget i 68, som var et åbent primærvalg hos demokraterne, så var der mange, der gerne ville have Robert F. Kennedy, altså den rigtige, om jeg så må sige, Robert F. Kennedy til at stille op. Men det gør han først meget sent. Det gør han først, hvis jeg ikke husker meget galt, da det bliver april måned i det år, der er valgår. Så man kan jo godt forestille sig, bare lige for at få det på plads, at hvis det scenarie, som du skitserede der før, Mads, bliver til virkelighed, at det pludselig står klart i marts eller april måned 24, at det ikke bliver Trump, men det bliver en anden kandidat, at så kan der gå panik i det demokratiske parti, og så kan man pludselig forestille sig, at nogen vil arbejde for at få en ny og stærkere kandidat ind end Biden. Jeg tror, panikken ligger lige under overfladen hos demokraterne. Det gør det, fordi mange simpelthen er bange for, hvad sker der næste gang Biden falder, og så videre. Der er en frygt for, at han simpelthen er blevet så gammel, at det ikke er en god idé, at han vil være præsident igen. Og at det virkelige valg bliver derfor et valg mellem Kamala Harris og så Donald Trump. Og det skal man heller ikke undervurdere. Det er jo ikke så nemt at vinde som et valg mellem Biden og Trump. Nej, det siger du, Mads, fordi så vil folk tænke, at det kan godt være, der står Joe Biden øverst på listen, der, men der går ikke lang tid før, så er det i virkeligheden den anden, der skal træde til. Lige præcis. Ja. Lige inden vi slutter af i dag, Mads, så du har nævnt ham et par gange, tror jeg nu tre gange, Chris Christie. Fordi Chris Christie, han har jo den gamle New Jersey-guvernør, han har jo haft et særligt liv, fordi det var rigtigt i 2016, der stiller han op som præsidentkandidat uden stor succes, bortset fra en formast Jeb Bush. Efterfølgende, så kan vi godt sige, at han byder sig til hos Donald Trump. Han byder sig virkelig til hos Donald Trump til mange forskellige positioner, men han får aldrig nogen. Trump skubber ham faktisk rundt i manesien. Og det er sådan, på et eller andet tidspunkt går op for Chris Christie, at han ikke kan manøvrere sig ind i en ledende stilling hos Donald Trump, så bliver han i stedet for en arv modstander af ham. Og det er den rolle, han spiller nu. Så lad os lige få et klip fra noget af det, som Chris Christie er allerbedst til, nemlig det, man kalder town hall meeting, hvor man sådan går rundt imellem vælgere, men i en tv-seance. Her kommer han med et voldsomt angreb på Donald Trumps økonomiske politik. The reason this is going to be different this time, sir, is because at least one of us is going to call him on the fact that 8 years ago he stood on the stage in New Hampshire and said he was going to balance the budget in 4 years. And he left with the biggest deficit of any president in American history. He said he was going to eliminate the national debt in 8 years. He added $3 trillion to the national debt in 4 years. Jamen, altså, det er næsten ikke til at forstå, at Chris Christie på et tidspunkt holdt af Donald Trump. Det her, det er bare et klip. Der er mange andre hårde klip, hvor Chris Christie, han går til Trump. Du var lidt inde på det før. Altså, tror du, Christies opgave her bliver at være bullerbassen, der i de første debatter skal angribe Trump? Ja. Og jeg tror, man kan se det på, at der er rigtig mange, der... Republikanerne har lavet nogle ret specielle regler for, hvordan kan man være med i debatter, tv-debatter bliver i det republikanske primærvalgsforløb. De har blandt andet lavet den regel, at man skal have samlet en masse penge ind, før man kan få adgang til debatscenen. Det er en måde at sige, at man skal være en slags seriøs kandidat. Men det er også en grænse, der har gjort det svært for mange. Og der er mange republikanere, der nu samler penge ind til Christie, ikke fordi de tror, han kan vinde, fordi de tror, Christie har en række andre fejl, der gør, at han ikke vil være en god kandidat. Men de vil gerne se ham gå på scenen sammen med Trump og udfordre ham, fordi de ved, at det kan de andre ikke på samme façon. Og jeg synes jo stadigvæk, at Nikki Haley og DeSantis er meget, meget berøringsangst, når det handler om at angribe Donald Trump. Det er Christie ikke, og derfor vil man opleve, at der vil være en stor opbakning til Christie, som det, du kalder en bullerbasse, altså en, der bare skal smadre logikken i den valgkamp, der er lige nu, fordi den logik, der folder sig ud lige nu, er, at Trump ser ud til at få omkring 50% af stemmerne, primærvalgstemmerne i langt de fleste primærvalgstater, og så bliver han jo kandidat bare med den simple matematik, altså bare med simpel opbakning med igennem et langt forløb, så vil han få så mange valgmænd, at han ikke kan standses. Det er det, matematikken siger. Vi så også, for lige at slutte, hvor vi startede, han har sagt, det er ikke helt rigtigt, vi går ikke tilbage til Grækenland, men vi tager lige Trump ind, fordi der var også en så vidunderlig Trump-scene, der udspiller sig lige efter, at han har forladt retsbygningen i Miami. Så kører han ud til Little Havana, han går ind på den berømte restaurant, der ligger derude, hvor rigtig mange hispanics, kubanere er til stede, den hedder Versailles, og der går han ind, og så råber han free food til alle, den gode Trump, og så er der 100-200 mennesker derinde, men ikke overraskende mass, så kom det frem, at Donald Trump han forlod restauranten, uden at have betalt for nogen som helst mad. Jeg synes, den historie er så fantastisk, og det er så typisk Trump at møde op på en restaurant og love alle mad, at jeg giver en omgang til alle, og så går for regningen. Altså det er Trump, der out-trumper sig selv. Og derfor tænkte jeg, det var så god en historie i forbindelse med, at Chris Christie står her og anklager ham for at have fået gælden til at stige og underskuddet på budgetterne til at stige til hidtil uanede højder. Det er som om, at de her almindelige argumenter, dem kan Trump sådan vende om, fordi eksemplet fra restaurant Versailles er jo, at det er lige meget, at Trump har sagt, at jeg giver fri mad til alle, og så går for regning. Det er lige meget. Jeg er så ked af, at jeg ikke er på folkemødet i år, og kan give dem alle sammen en omgang på vegne af David Trasse. Det er godt. Således opmuntret over, at vi ikke kan give drinks på hinandens vegne på folkemødet i år, fordi vi ikke er der, så siger Mads Fuglede, Peter ud i teknikken, og mig, David Trasse, tak for den gang. Vi er tilbage igen om en uge. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.